الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورت کا نام ہے سورة البقرة. میں چار چیزیں ہر سورت میں بیان کیا کرتا ہوں. نمبر ایک سورت کا ربط، نمبر دو سورت کے امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ. تو سورت کا اسمی ربط پچھلی سورت میں تھا، ایاک نعبد و اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اور سورت البقرہ، بقرہ کا معنی گائے، تو ہم نے یہاں پر وعدہ کیا لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، جیسے یہودیوں نے گائے کی، بچھڑے کی عبادت کی، ہم بچھڑے اور گائے کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. یہ اسمی ربط تھا. معنوی ربط میں نے لکھا کہ سورت فاتحہ میں صراط مستقیم کا ذکر تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہاں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب تو صراط مستقیم ہے. وہاں تین جماعتوں کا ذکر تھا، ایک جماعت جن پر انعام ہوا، دوسری جماعت جن پر غضب ہوا، تیسری جماعت جو گمراہ ہوئی. وہاں پر اجمال تھا، اختصار تھا، یہاں اس کی تفصیل آئے گی تین جماعتوں کی. وہاں چار مضامین تھے، توحید، رسالت، قیامت، توحید، رسالت، قیامت اور صداقت قرآن کا بیان وہاں تھا. اب یہ تفصیل تو آئے گی انشاءاللہ جب سورہ فاتحہ کی 20 تقریریں ہم حل کریں گے، یہاں اس کی تفصیل آئے گی. وہاں فرمایا الحمدللہ، تمام ما فوق الاسباب تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اس سورت البقرہ میں اس کی وجوہات آئیں گی، اس دعوے کے دلائل آئیں گے. وہاں فرمایا رب العالمین، یہاں آیت نمبر 21-22 میں اس کی تفصیل آئے گی. سورت فاتحہ میں فرمایا الرحمن الرحیم، یہاں رحمان اور رحیم ہونے کے نمونے آئیں گے. دیکھو میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر کیسے رحمتیں کی. وہاں فرمایا مالک یوم الدین، یہاں آیت نمبر 48 میں اس کی تفصیل آئے گی. وہاں ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں اس کے دلائل آئیں گے، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی چاہیے. وہاں عبادت کا ذکر تھا، یہاں عبادت کی قسمیں آئیں گی، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، انفاق وغیرہ. وہاں فرمایا ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، سارے احسانات کرنے والا تو ہے، مدد کرنے والا تو ہے. یہاں اپنے احسانات کا ذکر کیا، میرا احسان کرنا ہی تمہاری امداد ہے. ایک چھوٹا سا مشورہ، میں نے باہر سٹال پر ایک کتاب دیکھی ہے مخ القرآن، میرے پاس تو ہے وہ، یہاں نہیں گھر میں. تو جن ساتھیوں کو شوق ہو نا ربط کا اور سورت کے خلاصوں کا اور امتیازات وغیرہ کا اور سورت کے دعوے کا، وہ ضرور، چھوٹی سی کتاب ہے تو وہ ضرور لے لیں یہاں سے. یہ آپ کے لیے مشورہ ہے، یہ آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی، بہترین انداز میں لکھی گئی ہے. سورت کے امتیازات، میں نے سورت بقرہ کے 40 امتیازات لکھے ہیں. اب 40 کو بیان کرنا اور دکھانا آپ کو، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کافی ساری اس کے لیے تفصیل چاہیے، وقت چاہیے. میں بس بطور نمونہ چند امتیازات عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیل میری کافی پر لکھی ہوئی ہے، جن ساتھیوں کو شوق ہے کچھ نے فوٹو سٹیٹ کرائی ہوئی ہے. دو زندگیوں اور دو موتوں کی تفصیل، دو زندگیوں اور دو موتوں کی تفصیل. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ انداز صرف اس صورت میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ سے مناظرہ، آیت نمبر 58، آیت الکرسی آیت نمبر 255، تحویل قبلہ آیت نمبر 144، قتل نفس والا واقعہ آیت نمبر 72، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں والا واقعہ آیت نمبر 260، ہاروت اور ماروت کا ذکر، پتھروں سے پانی نکلنے کے طریقے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بیت اللہ تعمیر کرنے کا ذکر، یہ 40 امتیازات ہیں۔ اب آ جائیے سورت کے دعوے پر۔ تو میں نے عرض کیا تھا قرآن کے مقصودی مسئلے 4 ہیں: توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول اور آخرت، اور ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں: نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق۔ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی 3 شرطیں: آدمی خود ٹھیک ہو، نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، اور نمبر 4 تنظیم قائم رکھنے کے لیے آداب۔ تو اس سورت کے جو مقصودی مسئلے ہیں دعوے کے طور پر وہ 4 ہیں، باقی مومن مسئلے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ توحید کا ذکر ہوگا نمبر 2، رسالت کا ذکر ہوگا، صداقت رسول کہنے، صداقت قرآن کا ذکر ہوگا، آخرت کا ذکر ہوگا۔ یہ 4 مقصودی مسئلے، باقی مومن مسئلے بھی ساتھ چلیں گے۔ اور سورت کی تقسیم میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ جو سورت کا پہلا حصہ ہے یہ دیکھیے آیت نمبر 96، آیت نمبر 96 تک پہلا حصہ چلے گا۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ ساتھ ساتھ عرض کروں گا، جو انوائیں گی وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ عالم بمرادہ بذلک۔ مولانا قرآن پاک کی آیات 2 قسم ہیں، یہاں بات آ رہی ہے شاید پھر نہ سکے۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو، معلوم المعنی والمراد۔ اور متشابہات کے پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے معنی کا پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے مراد کا پتہ نہیں ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، معنی کا پتہ ہے اور مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم جس کے معنی کا بھی پتہ نہیں، مراد کا بھی پتہ نہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا، یا، عین، صاد۔ تو یہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے، اور کون سی قسم ہے؟ دوسری، جس کے معنی کا بھی پتہ نہیں اور مراد کا بھی پتہ نہیں۔ اب ایک چھوٹا سا اشکال یہ ہے کہ جب ہمیں معنی ہی نہیں آتا، مراد کا ہی پتہ نہیں، اللہ کریم نے یہ حروف نازل کیوں کیے ہیں؟ جب معنی کا ہی پتہ نہیں، مراد کا ہی پتہ نہیں، تو اس میں مفسرین کرام نے فرمایا اشارہ ہے، انسان کا امتحان کرنا چاہتے اللہ کہ بغیر معنی معلوم کیے، بغیر مراد معلوم کیے مانتا کون ہے، انکار کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ ہمیں معنی نہیں بھی آتا، مراد کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ واقعی تیرا کلام برحق ہے۔ آگے چلیے جی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک، یہ وہ شان والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے اندر۔ اب ذالک، آپ تو کہتے ہیں اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، تو مولانا اب آپ ذرا ذہن حاضر رکھیے کہ بودھ 2 قسم کا ہوتا ہے، بودھ، دوری۔ بودھ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مکانی اور ایک ہوتا ہے رتبی۔ تو یہاں پر بودھ رتبی مراد ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بودھ مکانی مراد نہیں، بودھ رتبی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ ایک اور انداز، ذالک سے اشارہ، ذالک سے اشارہ، یہ الفاظ ذرا قابل توجہ ہیں۔ ذالک سے اشارہ معلوم بین المتکلم والمخاطب، معلوم بین متکلم والمخاطب، کلام کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے اور سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ آپ ذرا 26 پارہ کھولیے، سورۃ قاف اور آیت نمبر 19، سورۃ قاف اور آیت نمبر 19، 630، وجاد سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، وجاد سکرۃ الموت بالحق، آ گئی موت کی سختی سچ مچ، سچ مچ موت کی سختی آ گئی ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے، یہ ذالک یہ وہ ہے۔ اب کیا معلوم بین المخاطب والمتکلم، بتانے والے کو بھی پتا ہے میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتا ہے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ تو ذالک کس لیے آیا؟ معلوم بین المتکلم والمخاطب، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ سورۃ النازعات دیکھیے جی، آیت نمبر 26، سات سو ایک، سات سو ایک آیت نمبر 26، فآخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا۔ میں پیچھے سے معنی کرتا ہوں تاکہ ذرا آپ کے ذہن میں خلاصہ آ جائے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، سننے والے کہ آئی ہے تیرے پاس بعد موسیٰ علیہ السلام کی، اذ نادہ ربہ بالوادی المقدس طوا، جب پکارا اس کو اس کے پروردگار نے مقدس وادی یعنی طوا کے اندر، اذهب الى فرعون انه طغى، جا تو فرعون کی طرف، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے، اور فقل لك، اور جا کر یوں کہنا ہے، هل لك الى ان تزكى، کیا ہے تیرے لیے رغبت، لك رغبت ہے تیرے لیے اس بات کی طرف، ان تزكى تطهر من الشرك، کہ تو شرک سے پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں موسیٰ علیہ السلام تیری رہنمائی کروں تیرے پروردگار کی طرف، پر بس تو ڈر جائے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، دکھائے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بڑے بڑے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے جو جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعٰ، پھر پیٹ پھیری مجلس سے کوشش کرنے لگیا، فحشر فنادا، جمع کیا لوگوں کو اور اس نے پکارا آواز لگائی، فقال انا ربکم الاعلی، فرعون کہنے لگا میں ہی ہوں حاکم اعلی، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، بس پکڑ لیا اس فرعون کو اللہ کریم نے آخرت اور دنیا کی سزا دینے کے واسطے، ان فی ذلک، ان فی ذلک، ذلک کیوں آیا؟ معلوم بین المتکلم والمخاطب، بات کرنے والے کو بھی پتہ ہے میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں، سننے والے کو بھی علم اشارہ کس طرف ہو رہا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا۔ بات مولانا کوئی ذہن نشین ہوئی، اب حدیث حل کروں۔ جب مرنے کے بعد سوال ہوتا ہے، ما تقول فی حق حاضر رجل، ما تقول فی حق حاضر رجل، وہاں بھی یہ مراد ہے، تو کیا کہتا ہے اس بندے کے بارے میں، فرشتے سوال کر رہے ہیں۔ اب یہاں حاضر رجل، حاضر سے مراد معلوم بین المتکلم والمخاطب، یوں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، معلوم بین المتکلم والمخاطب۔ اور بعض روایات میں یہ لازمی، اللذی بوئے صفیکم، اب مولانا اب عجیب بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ کہتے جی جب سوال ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں وہاں پر. اچھا وہ جو عورت حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ کہاں ہے جی عورت جو صفائی کرتی تھی؟ اللہ کے امام وہ پتہ نہیں ہے، پتہ کر جی فوت ہو گئی ہے. فوت ہو گئی ہے جی، دفن کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ، لے چلو جی. لے گئے، صحابہ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں والے جی تو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی کہ مجھے قبر بتاؤ؟ پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی کیا. بڑی تفصیلات ہیں، بس کام بہت ہے، آگے چلیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک، یہ ذالک مبتدا اور لا ریب فیہ خبر، نہیں کوئی شک، فیہ اس کے اندر، اس کے اندر یعنی اس کے نازل ہونے میں، اس کے من شان باللہ ہونے میں، یہ نکالی لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ سورت السجدہ 21واں پارہ 499، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ نازل کرنا تھوڑا تھوڑا ہے کتاب کا، نہیں کوئی شک اس کے اندر، فیہ اس میں ضمیر ہے مبدل من نوح، اور من رب یہ بدل آ گیا من رب العالمین، نہیں کوئی شک اس کے اندر، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں بھی کیا مانا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، ایک مانا نہیں کوئی شک اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، ہدی للمتقین. پہلی پہلی جماعت کی تفصیل آنے والی ہے، تین جماعتیں اس سورت فاتحہ میں، نمبر ایک جن پر انعام کیا اللہ نے، ان کی تفصیل آنے والی ہے. ہدی للمتقین. اب جی علماء کرام نے یہاں اشکالات کیے، کیا مطلب؟ پہلے سادہ معنی کرتا ہوں جی، ہدایت دینے والی ہے متقین کو. اور وہاں کیا فرمایا جی، دوسرا پارہ سورت البقرہ یہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اتارا گیا اس کے اندر قرآن، درحالے کے ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. یہاں فرمایا ھدی للناس، اور وہاں فرمایا ھدی للمتقین، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہاں فرمایا، یہاں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے. اب یہ تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے، اس تعارض کے حل کئی پیش کیے گئے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے مانا کیا اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے، ھدی للمتقین ہدایت دینے والی ہے ڈرنے والوں کو، جن کے دل میں ڈر ہو ان کے لیے ہدایت ہے. اچھا بعض علماء نے یہ مانا کیا، اور حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا مانا سنو، ھدی للمتقین ایک مانا یہ بھی کیا گیا، پہلے یہ سن لیں، ھدی للمتقین کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، اشارہ للمطلوب. تیسرا مانا مولانا حسین علی رحمہ اللہ والا، ھدی للمتقین، للمتقین متقین یعنی منیبین، جو انابت کرنے والے ہیں ان کو قرآن ہدایت دینے والا ہے. متقین کا معنی انہوں نے کیا منیبین. ایک اور معنی کرتا ہوں بڑا دلچسپ، ھدی للمتقین یہ معنی مجھے بڑا پسند ہے. باقی ٹھیک ہے، ہمارے سارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس ذرا پسند کی بات ہوتی ہے، ھدی للمتقین متقین کو پکا کرنے والی ہے، متقین کو ہدایت بمانا ثبات پکا کرنے والی ہے متقین کو. ذرا ساتواں پارا کھولیے جی. متقین کو پکا کرنے والی ہے, اب کوئی اشکال نہیں ہے جی. یہ ساتواں پارا, ذرا یہ آیت نمبر کھولیے جی 76 سورۃ الانام 165. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. وَكَذَٰلِكَ نُرِي, اور یہ ہمارا کمال ہے, قابل بیان الکمال, یہ ہمارا کمال ہے. نوری ابراہیم, ہم دکھاتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں کی اور زمین کے. وَلَيَكُونَ لِيَسْتَدِلَّ, یہاں پر معطوف جو ہے وہ محذوف ہے, معطوف علیہ. وَلَيَسْتَدِلَّ, تاکہ دلیل پکڑے. وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور تاکہ رہیں کامل یقین کرنے والوں میں سے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, اور جب کہ چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات, ستارے کو دیکھا, ستارہ چمک رہا ہے جی. قال, حضرت نے فرمایا, ہذا ربی, یہ میرا رب ہے, یہ رب دیکھو بھائی. ہذا برائے حکارت, ہذا برائے, اب بولے تو میں حوالہ کھولوں, ہذا برائے, اب ہذا ربی, اس کے 6 معنی ہیں, میں ایک معنی کر رہا ہوں. ہذا ربی, ہذا برائے حکارت, یہاں پھر ہاتھ رکھیے گا, شاید پھر یہ بات سبق میں نہ آ سکے. کھولیے آپ سورۃ الفرقان آیت نمبر 41, سورۃ الفرقان آیت نمبر 41. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. دیکھا, وَإِذَا رَأَوْكَ, جس وقت دیکھتے وہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہیں پکڑتے آپ کو, نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق, مذاق کرتے ہیں, ہنسی اڑاتے ہیں, اور کہتے جائیں احاظہ, حاضہ برائے حکارت, اچھا یہ ہے وہ, یہ رسول ہے, واہ بھائی, مذاق کرتے معاذ اللہ, احاظ الذی بعث اللہ رسولا, کیا یہ ہے یہ جس کو بھیجے اللہ نے رسول بنا کر. حاضہ برائے حکارت. سورۃ الانبیاء دیکھو جی 17 پارا, وہ حوالہ رکھنا سورۃ الانام والا خیال, آیت نمبر 36 سورۃ الانبیاء. وإذا رأوك الذین کفروا, 390 وإذا رأوك الذین کفروا یتخذونک الا هزوا, جس وقت دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بےمان, نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق, اور کہتے گئے احاذا, حاضہ برائے حکارت, حاضہ برائے تحقیر, احاذ الذی یذکر آلہۃ, یہ ہے وہ جو تمہارے الہوں کو عیب لگاتا ہے, کہتے کچھ نہیں کر سکتے, مکھی نہیں بناتے, یہ ہے وہ, دیکھو بھائی یہ ہے وہ, لہٰذا برائے حکارت. یہاں بھی ہذا ربی, ہذا برائے حکارت, یہ رب ہے, ستارہ رب ہے, واہ بھائی رب دیکھو. فلما افلق قال لا احب الافلين, جب یہ ستارہ غروب ہو گیا, حضرت نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا غروب ہونے والوں سے. سبحان اللہ, کیا مطلب ہے اس کا, جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا میرا رب کیسے بن سکتا ہے. فلما رأى القمر بازغا, جب کہ دیکھا حضرت نے چاند کو چمکنے والا, قال هذا ربي, هذا برائے کا, یہ رب ہے, رب دیکھو بابا, یہ رب ہے. فلما فلا جب کہ چانور ہو گیا قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین اگر مجھے میرے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا لئن لم یهدنی اگر مجھے میرے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا ہدایت بمانا سبات آ جائیے جی بڑے حوالے ہیں بس میں نے اشارہ کر دیا آگے چلیے جی تو حدل للمتقین کا مانا کر رہا ہوں پکا رکھنے والی ہے متقین کو اللہ کون متقین الذین یؤمنون بالغیب مناظرہ بالیہود آ رہا ہے تقوی میں تین باتیں عقائد اعمال اخلاق تینوں کا ذکر آئے گا الذین یؤمنون بالغیب یہ پہلا پہلی جو جماعت تھی جن پر انعام ہوا ان کی صفتیں آ رہی ہیں الذین یؤمنون بالغیب متقین کی پہلی صفت وہ جو یؤمنون بالغیب ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے دو معنی کرتا ہوں ذرا ذہن حاضر ایمان قرآن پاک کے شاگرد دو قسم تھے یہ ایک قسم کے شاگردوں کی بات ہو رہی ہے جو امیین تھے ان پڑھ تھے ان کی ذرا حال سنو الذین یؤمنون بالغیب وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں جنت جہنم کو دیکھا نہیں ملائکہ کو دیکھا نہیں لیکن مان رہے ہیں اور نمبر دو دوسرا معنی کر رہا ہوں الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں غیبوبت میں اس کا کیا مطلب منافقوں کی طرح نہیں ذرا چند آیات آگے دیکھیے نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جس وقت ملاقات کرتے مومنوں سے منافق تو کہتے ہیں آمَنَّا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ اور جس وقت الگ ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں نہیں پھر تم مسلمانوں کے پاس کیوں گئے تھے کہتے ہیں انما نحن مستهزئون یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے ہیں ہم نے تجھے ہنسی بنائی ہوئی ہے ایسے ہم نے ان کو داؤ لگایا ہوا ہے ایماندار ایسے نہیں ہوتے خلوت میں ہیں تو بھی مومن ہیں جلوت میں ہیں تو بھی مومن ہیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا آگے چلیے نمبر دو ویقیمون الصلاۃ اعمال کا ذکر آ گیا اور قائم رکھتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں قائم تو اس کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی جسم ہو قائم تو یہ میں نے پین کو کھڑا ہوں یہ اسٹینڈ کھڑا ہے قائم تو اس کو کیا جاتا ہے نماز کا کوئی جسم تو ہے نہیں پھر اس کو قائم کر اب اکل زید ان زید نے کھایا اور اکل اسد ان شیر نے کھایا اب دونوں کی خوراک میں فرق ہے مولانا اب زید جو ہے یہ گھاس تو نہیں کھاتا یا زید کوئی جو ہے دریدوں کی طرح چیر پھاڑ کر تو نہیں کھاتا کہ جانوروں کو چیرے پھاڑے اور کھائے کھاتا زید بھی ہے کھاتا شیر بھی ہے لیکن قانون یہ ہے متعلق کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے زید کی خوراک اور ہوگی اور شیر کی خوراک اور ہوگی تو اب قانون یہ ہے کہ اگر اقامت کی نسبت ان کی طرف ہو جن کا کوئی جسم نہ ہو تو معنی ہوتا ہے تشہیر کرنا رواج دینا اب دیکھیے سورۃ طہٰ اللہ اللہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا آخر آیت نمبر 132 قائم اس کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی جسم ہو تو اب نماز کا کوئی جسم تو ہے نہیں تو اب غیر اجسام کی طرف اگر نسبت ہو نا قیام کی تو مانا ہوتا ہے تشہیر کرنا رواج دینا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا میرے ماں حکم کرتے رہیے اپنے گھر والوں کو نماز کا. کیا مطلب؟ خود بھی اگر پابندی کرنی ہے ساتھ ساتھ گھر والوں سے بھی پابندی کروانی ہے. واستبر علیہا خود بھی ہمیں اس کی چیز کرتے رہیے اس نماز کے اوپر. لا نسالو کا رزقہ خالی خود پابندی نہیں بلکہ دوسروں سے بھی کروانی ہے. یہ مطلب ہے اقامت صلاح کا. یقیمون الصلاح سادی بات کرو سارے ساتھیوں کے لیے قائم کرتے ہیں نماز. کیا مطلب؟ یؤدون بے جمیع حقوق جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ایک اور سادہ معنی کرتا ہوں. یقیمون الصلاح پابندی کرتے ہیں نماز کی خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی کہتے ہیں. اور نمبر 3 ومما رزقناہم ينفقون اخلاق کا بیان آ گیا ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں ينفقون خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. خرچ کرتے ہیں والا من نہیں کر رہا, خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کی عادت بنی ہوئی ہے خرچ کرنا. ایک تو اشارہ اخلاق کا کر دیا, یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے, جو بخیل ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے اس کا مزاج. اور یہ 3 باتیں آ گئی, عقائد کا ذکر بھی آ گیا, یقیمون الصلاح اعمال کا ذکر بھی آ گیا, مما رزقناہم ينفقون اخلاق کا ذکر بھی آ گیا. بھائی قرآن کا کیا کمال ہے, اس نے ان پڑھوں کو جو ہے ایمان دے دیا ہے. ہم نے کہا نہیں نہیں, قرآن کے شاگرد خالی ان پڑھ نہیں ہے, پڑھے لکھے بھی شاگرد ہیں. ہم دکھاتے ہیں. او جی اب پڑھے لکھے شاگردوں کی بات آ گئی ہے. یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک ایک شبہ کا جواب ہے مولانا. یہ آیت ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ کون سا ہے؟ قرآن کے شاگرد ان پڑھ ہیں. ان پڑھوں کو متقی بنانا کوئی کمال نہیں. ہم نے جواب دیا, جواب قرآن کے شاگرد ان پڑھ سارے نہیں ہیں, پڑھے لکھے بھی شاگرد ہیں. ساری جماعت ان پڑھوں کی نہیں ہے. کیسے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ پڑھے لکھوں کی بات آ گئی. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. انزل لفظاً و معنی, لفظاً و معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے, چاہے وہ مطلوب ہے چاہے غیر مطلوب ہے, دونوں کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور وہ وحی جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کو بھی مانتے ہیں. مولانا خیال جملہ ذرا دھیان سے سننا, فرق کروں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, علماء کرام کے لیے موجودہ وحی پر ایمان تفصیلی ہے, سابقہ وحی پر ایمان اجمالی ہے. پتنی آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں, بڑے ساتھیوں کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. پچھلی وحی پر ایمان اجمالی, بھائی جو وحی نازل ہوئی تھی ہمارا ایمان ہے سچ کی, اور جو موجودہ وحی ہے اس پر ایمان تفصیلی. یہ وہ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے, وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت کے سامنے وہ یقین رکھتے ہیں. یا آخرت سے مراد مرزائیوں نے کہا بالآخرہ, یہ پچھلی پر, کیا پچھلی میں پچھلی وہی پر جو اس کے بعد وہی آئے گی. نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے. سورۃ العنکبوت 21 پارہ اللہ اللہ یہ آیت نمبر 64 وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. صفحہ بتاؤ جی 485. صفحہ 485. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا ہے اور کھیل. میں ذرا فرق عرض کرتا جاؤں, لائب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو, لائب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو. بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں, ریت کے گھر بنائے پھر توڑ دیے پھر بنائے, فضول کام اس کو کہتے عرب والے لائب. اور لہو وہ فضول کام جس میں لذت ہو. وہ فضول کام یہ جیسے ناچنا گانا بجانا رقص کرنا, یہ فضول کام جس میں لذت ہو. دونوں میں فرق ہے. آگے چلیے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور یقیناً آخرت کا گھر, آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ, البتہ وہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ ان کو پتا ہوتا. تو آخرت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دار آخرت. اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کیا کیا تفصیل عرض کروں؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. انہیں یہاں ضمیر کا ذکر نہیں کیا اولائک میں, ضمیر نہیں ہے, اس میں اشارہ آیا ہے. ضمیر صرف ذات کو بیان کرتی ہے, اس میں اشارہ ذات کو بھی اور صفات دونوں کو بیان کرتا ہے, دونوں پر دلالت. اب مانا کیا ہوگا؟ اولائک انہی صفات والے, یہ جو ہم نے پیچھے صفتیں ذکر کی ہیں, ان صفات والے. اللہ ہدن اوپر ہدایت کے ہیں. حضرت ابن باز نے مانا کیا کہ دنیا کے اندر ہدایت پر ہیں. ہدایت ان کے نیچے, اللہ اصطلاح یہ ہدایت کے اوپر. واہ, ہدایت ان کی سواری بنی ہوئی ہے گویا کہ. اور یہ ہے بھی کس کی طرف سے؟ میرے رب ہی, ان کے رب کی طرف سے. دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ پورے پورے کامیاب ہونے والے ہیں, یہی لوگ پورے پورے کامیاب ہونے والے ہیں. منع المفلحون, اس میں جو الف لام ہے یہ کمال کے لیے ہے, متصلہ کی تردید ہو گئی ہے. آپ ذہن حاضر کریں تو میں تردید سناؤں. متصلہ کہتے ہیں جو اس کے پاس ایمان ہے لیکن اعمال نہیں ہے, وہ جہنم میں جائے گا, اس کے لیے کوئی جنت کا داخلہ نہیں ہے. نماز قائم نہیں کرتا, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ نہیں جائے گا جنت کے اندر. ہم نے کہا پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. متصلہ کی دلیل کیسے بنی؟ کہ یہ صفتیں ہوں گی, ایمان بالغیب ایک, نماز کی پابندی کرتا ہے دو, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تین. آگے والی صفتیں یہ ہوں گی تو کامیابی ملے گی. اگر نماز نہیں ہے تو کامیاب نہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو کامیابی نہیں. انہوں نے کہا یہ دلیل ہے ہماری. ہم نے کہا تم نے معنی پر غور ہی نہیں کیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الف لام برائے کمال. جن میں یہ صفتیں پائی گئیں وہ پورے پورے کامیاب ہیں. وہ پورے جو نماز نہیں پڑھتا, کامیابی اس کو بھی ملے گی لیکن دیر سے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, جنت اس کو بھی ملے گی لیکن دیر سے. سزا اپنی بھگتنی پڑے گی, اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے نواز دے گا. مولانا مانا, ذرا آپ نے غور کیا اس پر کہ نہیں؟ اولئک المفلحون کا کیا مانا؟ یہی لوگ ہیں پورے پورے کامیاب ہونے والے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن پر انعام ہوا ان کی تو صفتیں آ گئیں, اب جن پر غضب ہوا ان کا حال سن لو. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یہ دوسری جماعت آ گئی. مغصوب علیہم کا بیان ہو رہا ہے. کفر ہوتا ہے دو قسم، ایک ہے کفر جہل، ایک ہے کفر جہل، ان الذین کفروا پر بات کرو، دوسرا ہے کفر عناد، ضد والا کفر. یہاں کفر عناد مراد ہے، ضد والا کفر. اب مانا کرتا ہوں حضرت نیلی شاہ سے، ہمارے حضرت نے مانا کیا رحمہ اللہ، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، جو ضدی ہیں، ساتر الحق کا عنادن، جو ضدی کافر ہیں، کفر پر اڑ گئے ہیں، پھر سواؤن نہیں من سرتہم، میرے پیغمبر برابر ہے ان پر، آپ پر نہ، ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ پر نہ ان پر برابر ہے. کیا انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، جب ضدی ہیں تو لا یؤمنون. یہ انہ کی خبر آ گئی، وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. برابر ہے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، ایمان ضد کی وجہ سے. جب ایمان ہی نہیں لائیں گے، پیغمبر نے ڈرایا کیوں؟ آپ اشکال پر غور کریں گے تو جواب دوں گا. کافی ساری تفصیلات ہیں، بس میں بہت سے اگر تفصیلات میں جاؤں تو بڑا وقت چاہیے. مولانا، جب ایک بندے نے مسئلہ ماننا ہی نہیں ہے، اس کو سنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے اشکال پر غور نہیں کیا کہ چلو خاطر، ایک بندے نے جب ماننا ہی نہیں ہے، اس کو سنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر جب اللہ نے کہہ دیا یہ ضدی ہے، نہیں مانے گے، پیغمبر تبلیغ کیوں کرتے رہے؟ کھولیے وہ مقام، ذکر نفع ذکر، آخری پارہ، ذکر نفع ذکر، سورۃ الاعلیٰ، سب کا بتاؤ، 710، فذکر نفع ذکر. بولیے احمد جاگ رہا ہے، کدھر بیٹھے ہیں؟ چھپا ہوا ہے. فذکر نفع ذکر، میرے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے، نفع ذکر، اگر فائدہ دے نصیحت، کیا مطلب ان کو فائدہ دے یا نہ دے، آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. آپ کے تو درجے بلند، آپ کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، ان کو نہ ہو تو اور بات ہے. آ جاؤ، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ ولہم عذاب النظیم. فہم کے اسباب تین ہیں، سمجھنے کے اسباب تین ہیں. نمبر ایک، دل دل سے بندہ سوچے، کان کانوں سے بندہ سنے، آنکھ آنکھ سے بندہ دیکھے، ان کے تینوں اسباب ختم ہیں. خاتم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، بڑی کتابوں والے ساتھی. خاتم اللہ، یہ نسبت خلق ہے، نسبت خلق، کرتوت ان کے اپنے تھے. کہا تھا گمراہی کے درجے کتنے؟ چار، شک، زلال، جدال، مہر جب. انہوں نے حق میں شک کیا، ہو گئے گمراہ، گمراہ ہونے کے بعد حق والوں سے جھگڑا شروع کیا، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. اب یہ معاذ اللہ، اللہ نے ان پر ظلم کیا جی؟ اللہ نے ظلم کیا مہر لگائی؟ نا اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے. ان کا اپنا قصور اور غلطی تھی، اپنا ان کا سارا یہ کارنامہ تھا جس کی وجہ سے ان پر مہر جباریت لگا دی گئی. تو خاتم اللہ میں نسبت خلق ہے، کیونکہ کام کرنے والا اللہ ہے، اسے نسبت اپنی طرف کر دی، ورنہ قصب ان کا تھا. خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. ایک پہلا سبب فہم ختم، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، کانوں پر بھی مہر. ٹھیک، دوسرا فہم کا سبب ختم، وعلی بصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بہت بڑا پردہ ہے تنین برائے تعظیم. تیسرا فہم کا سبب بہت بڑا پردہ ہے مانوی پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّذِيرٌ سَمْرَ اُخْرَوِي لَا يُؤْمِنُونَ سَمْرَ دُنْيَوِي تھا سَمْرَ اُخْرَوِي. جب مہر لگ چکی ہے آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّذِيرٌ ان کے لیے ہوگا عذاب بہت بڑا. اللہ اللہ. احباب قلوب کو جمع ذکر کیا, دیکھ رہے ہو قلوب کو. آپ بولتے نہیں, بات آگے کیسے چلاؤں. اور ابصار کو بھی اور سما مصدر ذکر کیا. سما اب ذرا سوچے تو قلوب, بولیے تو صحیح. قلوب اور ابصار اور سما, یہ کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ راز یاد رکھنا, اس لیے کہ دل بہت ساری چیزوں کا ادراک کرتا ہے. آنکھ بیک وقت بہت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. اب مجھے آپ سارے دوست بھی, مسجد بھی, وہ برآمدہ بھی, یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. دل بہت ساری چیزوں کا ادراک کرتا ہے, آنکھ بہت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. کان کا کام صرف سننا ہے, کان کا کام. اس لیے سما مصدر ذکر کیا. یہ تو ایک عرض کی بات, دوسری ذرا بات دھیان سے سنیے. اب قانون یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ جمع ہو, کیا کہا؟ معنی جمع والا ہوگا. دیکھیے مولانا سورۃ ابراہیم, لا يرتد إليهم طرفهم, 342 آیت نمبر 42 جی 43 مهتهين مكن رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم مؤمن توڑنے والے ہوں گے, مکنے روسہم اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. لا يرتد إليهم طرفهم اطراف نہ طرفهم نہیں واپس ہوگی ان کی طرف ان کی آنکھیں. مانا جمع والا کرنا ہے, مانا جمع والا کرنا ہے. کیوں؟ آگے طرف مضاف اور ہم ضمیر مضاف ہے, وہ جمع ہے تو مانا جمع والا کرنا ہے. یہاں بھی مانا جمع والا. الاسم ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور نہ کچھ بات سے نشین ہوئی کہ نہیں ہوئی, سورۃ اعراف کھولیے. آیت نمبر 187 صفحہ 210 یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم. پیغمبر کیا کرتا ہے؟ حکم کرتے ان کو نیکیوں کا, روکتے ان کو گناہوں سے. ویحل لہم الطیبات حلال بتاتا ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو. یحلو حلال بتاتا ہے, ویحرمو حرمت بیان کرتا ہے ان کے سامنے گندی خبیث چیزوں کی. یاضع عنہم اسرہم پیغمبر دور کرتے ہیں ان سے ان کے سارے بوجھ, سارے بوجھ. دیکھا اب مانا جمع والا کریں گے. ذرا 22 پارا کھولیے سورت سبا. قد کان لسبعین آیت نمبر 15 فی مسکنہم آیا 516 لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا تحقیق ہے لسبعین واسطے سبا کے. اب پوری تفصیل تحقیق تو یہاں نہیں ہو سکتی. سادہ مانا فی مسکنہم آیا مسکن مساکن نہیں کہا فی مسکنہم آیا ان کی رہائش گاہوں میں بہت بڑی نشانی ہے. ان کی رہائش گاہوں میں مانا جمع والا کر رہے ہیں. آ جاؤ جی وَلَهُمْ عَذَابٌ نَزِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت. یہ کس جماعت کا ذکر آ گیا مخصوص. اچھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ تم کہتے ہو قرآن پاک نے ان پڑھوں کو متقین بنا دیا اور تم نے کہا ہے کہ قرآن کے شاگرد ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے باقی پڑھے لکھے بھی ہیں. ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. ہم تمہیں ایسے شاگرد دکھاتے ہیں جو کبھی مومن بنے ہوئے ہیں کبھی کافر بنے ہوئے ہیں. پھر ہم نے کہا وہ نالائق شاگرد ہیں. وہ کیا ہیں نالائق. اب آ جاؤ جی نالائق شاگردوں کا حال. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ نالائق شاگردوں کی بات نالائق شاگردوں کی بات. وَمِنَ النَّاسِ تیسری جماعت کا حال شروع ہو رہا ہے جو گمراہ لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے کیا آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن کے ساتھ. میں نے کل ایک مثال عرض کی تھی پرسوں یا کل. راول پنڈی مثلا RI لکھتے ہیں ابتدا انتہا درج کر دی تو درمیان میں سب چیزیں آ گئیں. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر ذکر الشعر بعظم اجزائه ذکر الشعر بعظم اجزائه بڑے بڑے اجزاء ذکر کر دیے باقی سارے آ گئے. اللہ کے ساتھ ہم ایمان لائے اور آخرت کے ساتھ ایمان لائے. فرمایا نہیں نہیں تردید ربانی وما هم مؤمنین حالانکہ نہیں ہے وہ بالکل مومن. با برائے تاکید بالمومنین با تاکید بالکل مومن نہیں ہے قطعا ایماندار نہیں ہے. یخادعون اللہ دھوکھا دینا چاہتے ہیں اللہ کو دھوکھا دینا چاہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق دھوکھا دینا چاہتے ہیں اللہ. اللہ کو کون دھوکھا دے سکتا ہے. والذین آمنوا اور مومنوں کو بھی دھوکھا دینا چاہتے ہیں. ایک معنی دوسرا معنی سننا. یخادعون اللہ دھوکھا دے رہے ہیں اللہ کو. اللہ کو کون دھوکھا دے سکتا ہے. واو تفسیریا والذین آمنوا یعنی مومنوں کو دھوکھا دے رہے ہیں. واو تفسیریا مومنوں کو دھوکھا دینا گویا اللہ کو دھوکھا دینا ہے. سورۃ النساء کھولیے جی. اللہ اللہ یہ آیت نمبر کھولیے جی 142 ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. جی 122 ان المنافقین یخادعون اللہ یقینا منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو ایمان ظاہر کرنے میں. وهو خادعهم اور واللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے. یہ مانا ہے افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. آ جائیے مولانا بڑے اشارے اور حوالے ہیں بس خلاصہ سنا دیا. وما يخدعون الا واو کو کیا بنایا؟ کیا مطلب؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی مومنوں کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اتنے ایماندار ہمیں پیارے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دے رہے حقیقت میں، اس کے نیچے لفظ حقیقت میں، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک نتیجہ، اور نمبر دو نتیجہ، وما یشعرون. خیال کرنا مولانا، اب آپ ذرا خیال، حضرت مولانا طاہر الرحمان سے من عرض کر رہا ہوں. پہلا نتیجہ، نہیں دھوکہ دے رہے حقیقت میں مگر اپنے آپ کو، اور نمبر دو مولانا نور الوکیل صاحب، وما یشعرون دوسرا نتیجہ، انہوں نے اس کا انجام ہی نہیں سوچا. انہوں نے اس کا شعور وہ جو انجام کو نہ سوچے. مولانا خیال کرنا، عقل وہ جو انجام سوچے، عقل وہ جو انجام، اور شعور جو انجام کو نہ سوچے. کیا مطلب یہاں پر؟ وما یشعرون، اور انہوں نے اس بات کے انجام کو ہی نہیں سوچا. فی قلوبہم مرضون، یہ علت خدا ہے، علت خدا، علت مخادعت، جو بھی کہہ لو. دھوکے دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ وجہ، فی قلوبہم مرضون، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ حسد والی، بغض والی، کفر والی، شرک والی. فزادہم اللہ مرضا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 125، وقل فی قلوبہم مرضون فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم کافرون. واما الذین فی قلوبہم مرض، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، شرک، کفر، زد، بغض و حسد، فساد، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، زیادہ کرتی ہے ان کو ادروئے گندگی سے، طرف ان کی گندگی سے، مرتے ہوئے اس حال میں کہ کافروں نے، قرآن نازل ہوتا جاتا ہے، ان کے دل کی گندگی بڑھتی جاتی ہے. اب ذرا خیال کرنا، دو معنی کر رہا ہوں. فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، میں دو معنی کر رہا ہوں. ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کفر، شرک، نفاق والی. فزادہم اللہ مرضا، زیادہ کرے اللہ ان کی بیماری کو. زیادہ اللہ کرے بیماری ان کی زیادہ ہو جائے، زیادہ کرے ان کو اللہ ادروئے بیماری کے. ایک معنی، دوسرا معنی، زیادہ کرے گا ان کو اللہ ادروئے بیماری کے. ماضی معنی آگے مضارع والا کر رہا ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ذرا محبت سے جملہ سننا، بڑی پیاری بات نقل کرنے لگا ہوں حضرت کی. بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت کے اندر. بما کانوا، خیال کرنا با سبب یا، بما کانوا یکذبون، ما مصریا، بوجہ جھوٹ کہنے کے. بوجہ جھوٹ، آپ پختون ہیں نا، آپ نے اس اردو پر غور ہی نہیں کیا. سادہ منع کروں، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بوجہ اس کے، کیوں؟ کانو یکذب، ان کے جھوٹ کہتے ہیں. جھوٹ بولنے والا مانا نہیں کر رہا، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے تو عذاب دردناک نہیں ہوگا. جھوٹ بولنا اور چیز ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا پختونو. جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا اور چیز ہے. یہ جو کہتے ہیں نا آمنا باللہ وبالیوم الاخر، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے عذاب دردناک ہوگا. ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے جھوٹ کہنا. جھوٹ کہنے کی وجہ سے صاف درد، جھوٹ بولنے سے صاف دردناک نہیں ہوتا. ایک ہے جھوٹ سے کہ جھوٹ بولنا، بات سمجھ آئے کہ نا؟ خیال کرو، آ جاؤ مولانا سورۃ المنافقون پر 28 پارہ. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. میں آپ سے ایک اشکال پوچھتا ہوں، ازاج صفحہ 665، جس وقت آتے ہیں آپ کے پاس منافق تو کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں نقل رسول اللہ، نعرہ رسالت. یہ کون لگاتے تھے؟ اب دیکھیں، قالو پتہ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ کے لو تکفیل اشارہ، کہتے یقیناً آپ اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، خیال مولانا معنی پر، اللہ کریم جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی؟ کہ ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق جھوٹے ہیں. یہ جھوٹے تو نہیں تھے، انک لرسول، نبی پاک رسول نہیں تھے؟ منافق چپ کر گئے، نبی پاک رسول نہیں تھے؟ یہ جو کہتے تھے انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی پاک رسول نہیں تھے؟ رسول تو تھے، اللہ کہتے یہ جھوٹے ہیں. بولا امانا سنو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے. ایسے